نبی نا صلی علی محمد، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا وہی دام سے چھوڑائے منت غیر کیوں اٹھائے، کوئی ترس جتا کیوں پر یہ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اب تو نہ روکے غنی، اب تو نہ روکے غنی، عادت سگے بگڑ گئی، اب تو نہ روکے غنی، عادت سگے بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمائے تر کھلائے، کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہے تو رضا نیرا ستم، ہے تو رضا نیرا ستم، جرم پہ کر لجائیں ہم، ہے تو رضا نیرا ستم، جرم پہ کر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجا، کیوں پڑھیے صلی علی نبینا، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بد میں تانا، ہر آنکھ ہو پیمانا، ہر دل بن میں کانا، ہر آنکھ ہو پیمانا، تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، پیتے تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا مولانا تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ ہر بول میں بو تیری ہر شمع میں دو تیری ہر بول میں بو ہر شمع میں زو تیری بلبل تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو باب نبوت ہے اے جلوائے جانانا او کہتے نہ کہتے کچھ وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ اے کاج وہ ذل لیتے مجھ سے میرا پسانہ اے کاج مجھ سے میرا پسانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے سب حسرت پوری ہو ہر آرز بر آئے سب حسرت پوری ہو وہ کان ذرا کر کے سن لے میرا وہ کان ذرا در کے سن لے میرا پسانا تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانانا گر پڑ کے آ پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے آ پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے سنگے در جانانا چھوٹے نائی لائی اب سنگے در جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے اے جانانا آباد اسے برما ویرا دلے آسی آباد اسے برما ویرا دلے آسی جلے بے در بس جائے آباد او بیرانا جلے بے در بس جائے آباد او بیرانا سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تاحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں وہ سخن ہے ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیرے آگے کیوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے کیوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا. کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو کرمت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں. صلو علیہ Thank you. ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، ملکہ ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو